اللہ جل جلالہ عما نوالہ اکبر الاکبر، سب سے بڑی ذات اللہ ہے، وہ ہم ایمان والوں سے، اب جیسے بھی ہے ہم ایمان میں، لیکن وہ ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہی ہمارے لیے تو سعادت کی اور فخر کے لیے کافی، پھر کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی ترتیب یہ ہے کہ دنیا میں سب کے آنے کا ایک ہی راستہ اور دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ، جتنے آئے جتنے آ رہے ہیں جتنے آئیں گے، جو گئے جا رہے ہیں جائیں گے، جانا سب کو ہے، پیدائش کے راستے سے دنیا میں آنا اور موت کے راستے سے دنیا سے جانا، ان دونوں کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس کا نام ہے زندگی. اب وہ اللہ پاک کیوں کہہ رہے کہ تمہیں وجود بھی ہم نے دیا، زندگی بھی ہم نے دی، اور اس زندگی میں جان، مال اور صلاحیت، یہ تینوں چیزیں بھی ہم نے دی، وقت، پیسہ اور سمجھ بوجھ، اور ہم نے تمہیں تینوں پر اختیار دیا ہے، تمہارے وقت پر بھی، پیسے پر بھی، سمجھ بوجھ پر بھی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے وقت کی، تمہارے مال کی، تمہاری سمجھ بوجھ کی وہ ترتیب بنے کہ جس سے دین کو پانی پہنچے، اور حاشا وکاللہ یہ تو خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہے کہ وقت سے بھی، پیسے سے بھی، عقل و خرد اور سمجھ بوجھ سے بھی دین ہی برباد ہو، دین کی جڑیں اکھڑے، دین کھوکھلا ہو جائے. اس لیے مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے ملفوظات میں کہ مسلمان اس کا وقت اور اس کا پیسہ دین کے علاوہ کہیں لگے اس کو تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے کہ سیرت مبارکہ جو ہم کو بتاتی ہے اور شریعت نے جو طریقے بتلایا کہ ہمارا تو اگر کھانا کمانا ہے تو وہ بھی دین بن جاتا ہے. جیسے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے واہ واہ فرمایا، واہن لامر المؤمنین اصابت السراء شکر و ان اصابت الضراء صبر. بھائی ایمان والے کے لیے تو واہ واہ ہے، خوشحالی ہے، حالات اچھے ہیں، شکر کرتا ہے، تو شکر کرتا ہے تو نعمتوں کا دروازہ کھلوا لیتا ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اور اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، کوئی ہو کسی ذات کا، کسی برادری کا، کسی قوم کا، کسی علاقے کا، کوئی سی زبان بولتا ہو، کوئی سا کاروبار کرتا ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، غریب ہو، امیر ہو، تندرست ہو، جو جہاں اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے ہم نعمتوں کو بڑھاتے ہی رہا کریں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناقدری پر ہم نعمت کو چھین لیتے ہیں، سخت عذاب دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی بھی ہو. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو جھوم جاتے تھے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیما، اگر تم نعمت کی قدر کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو اور اپنا ایمان بناتے رہو تو وہ تو تمہارا بہت قدردان ہے. اس لیے کہ تم تو جو بھی عمل کرو گے اپنی حیثیت سے، اپنی اپنی استعداد اور اپنی سطح سے کرو گے کہ بندہ ہر وقت گندا ہے، لیکن اللہ جب قبول کریں گے تو اپنی شان سے. اسی لیے اللہ کو نعمت کی ناقدری بہت ناپسند ہے. ایک جگہ قرآن نے کہا جب بھی ناقدری ہوتی ہے، اچھا نعمتیں اللہ کی بے پناہ ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور سب سے بڑی نعمت جو آدمی کو تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، جس سے آدمی جانور پنے سے نکل کر آدمی آدمی ہوتا ہے، جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، وہ صرف انسان کی دینی زندگی. اس لیے جن میں دین نہیں ہے ان کو قرآن انسان کہنے کو تیار نہیں ہے. اولئک کل انعام، یہ تو چوپائے ہیں جانور، ان کے لیے کوئی شریعت، کوئی دین، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، قبر تنگ ہوگی کچھ، جانور کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی سب سے اونچی اور امتیازی جو چیز ہے وہ اس کی دلداری. اس لیے علماء نے کہا کہ اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے جو ہیں وہ نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی کو اللہ پاک نے دین اور دین کی محنت دو چیزیں دی. ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ کیسا ہے؟ دین کامل، الیوم اکملت لکم دینکم، کامل مکمل دین. جیسے نبوت، کہ ایسی نبوت اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. اور جتنا جو کچھ علم، نورانیت، روحانیت، اور تمام نبیوں کے ساتھ اللہ کی جتنی غیبی مدد ہے، وہ سارا علم بھی، ساری نورانیت بھی، ساری روحانیت بھی، اور ساری غیبی تائیدیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اتنے سارے علم اور سارے، اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات سنانا چاہ رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور ناراض بھی. حضور جب ناراض ہوتے تھے کسی مسئلے میں تو یہ پیشانی کے بیچ کی رگ ابھر آتی تھی، جیسے آدمی غصہ ہوتا تھا تو آپ کی یہ رگ ابھر، اس سے سب جاتے تھے کہ حضور ناراض ہے. ایسے بیٹھے رگ ابھر، تو مجھے تورات سناتا ہے؟ اللہ نے وہ کتاب دی ہے کہ جس نے تورات، انجیل، زبور، تمام سب کو منسوخ کر دیا اور سب کے علوم حقہ اور مزید بڑا کے ساتھ اللہ نے مجھے ایسی کتاب دی قرآن. تو نبی بھی ایسے، دین بھی ایسا، اللہ کے کہنے ہی کیا، سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن جب اس نعمت کی قدر خود نبی کا بیٹا نبی کے گھر میں کرتا ہے تو پھر اللہ پرواہ نہیں کرتے. نبی بھی کیسے، اولو العزم، بڑے پیغمبروں میں جن کا شمار، بلکہ جن کو کہا گیا آدم ثانی، اس لیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو سب ختم ہو گیا. چار بیٹے بچے تھے، حام، سام، یافس، کنعان، یہ چار بیٹے تھے. ان سے نسلیں انسانی چلی، تین ختم ہو گئے، اب ایک سے چلی، ان میں ایک وہ ہوا پیغمبر ہے، نبی ہے، ان کے گھر میں ہے، سارا دیکھ رہا ہے، اس لیے بہت شکوے کے انداز میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے نام انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن سمجھایا ہے ان کو، انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے پیسہ دینا چاہیے نہ تم سے کوئی چیز چاہیے، میں تو تمہارے لیے نذیر مبین، نذیر کس کو کہتے ہیں، آدمی جب کوئی راستہ چلتا ہو اور آگے اس کو کوئی خطرہ ہو تو ادھر سے آنے والا اس کو خیر خواہی کے ساتھ یہ کہے کہ بھائی تم جا تو رہے ہو لیکن آگے یہ خطرہ ہے، احتیاط کے ساتھ یا راستہ بدل کر تو تم اپنی جگہ پہنچ بھی جاؤ گے، خطرے سے بچ بھی جاؤ گے، اس کو کہتے ہیں نذیر، کہ تمہارا جو عقیدہ ہے تم جس طرح کی طاعت اور عبادت کرتے ہو، تمہارے جو اخلاق و عادات ہیں، تم جس طرح کما رہے ہو، تم جہاں خرچ کر رہے ہو، تم جیسے راتیں اور دن گزارتے ہو، تمہارے جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کا برتاوا، یہ جس طرح تمہارے کہ اس میں تمہارا یہ جھوٹ، تمہارا کسی کو دھوکہ دینا، اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ ہونے کے یقین کے ساتھ کہ اس طرح تمہیں خون کے آنسو رلوائے گا، خطرات سے باخبر کر رہے ہیں، اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی دو صفتیں، بشیر اور نذیر، خوشخبریاں تھوڑا سا کرو گے بہت پاؤ گے، یہ امت تو سب سے آخر میں آئی، پہلی امتوں نے تو صدیوں کے اعتبار سے عمل کیا، اس کی تو عمر بتلائی 60 اور 70 کے بیچ کی، اس میں بھی بالغ ہونے سے پہلے کا وقت، بیماری کا وقت، سفر میں سہولتیں، کہ بہت تھوڑا وقت ہے کرنے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ سفیں اس امت کی ہوگی، اور جب قیامت کے میدان میں بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات غالباً مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ دیکھ کر کے یوں کہ ہیں ان کو تو نبی ہونا چاہیے، ان کو تو نبی ہونا چاہیے تھا، کیا ان کا ایمان ہے، کیا ان کا تقوی اور توکل ہے، کیا ان کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے، کیسے یہ ایک دوسرے کا حق پہچانتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، ان کے دل خدا کے خوف سے کیسے، اور انہیں اللہ کو راضی کرنے کا شوق، جو نبوت کی صفات ہے، بہت تھوڑے اچھے وقت میں کرنا اور پانا بہت، اس لیے کہا کہ آنے کا راستہ بھی ایک، جانے کا راستہ بھی ایک، بیچ کا تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کا نام زندگی ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ دیا ہوا ہمارا ہے، ہم نے تمہیں اس پر اختیار دیا ہے، اور یہ بھی ہے ان اختیارات کے صحیح یا غلط استعمال ہی پر دنیا اور آخرت کا بننا اور بگڑنا سارا اسی پر اس کا دار و مدار ہے، دنیا بنے گی یا بگڑے گی، اخلاق بنیں گے یا بگڑیں گے، تعلقات بنیں گے یا بگڑیں گے، سکرات آسان ہوگی یا سخت، آگے آخرت کی منزلوں تک بنے گی یا بگڑے گی، وہ پیسہ اور صلاحیت اگر صحیح استعمال ہوا تو بناؤ ہی بناؤ ہے، دنیا ہی میں جنت کا مزہ، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس لیے کام کر رہے تھے, محنت کر رہے تھے, بیوی بچے سب کچھ تھا, آگے مسئلہ تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس راستے میں چل کے, آپ لوگ مت گھبرانا, ابھی کوئی شہادت کی بات نہیں ہے, ابھی تو بہت بےچارے ڈرتے ڈرتے اب کا جمبوسر تعلقے والوں سے تو بہت ڈرتے ڈرتے 4 مہینے مانگتے ہیں کہ لے کے اب ان کے پاس پیسہ بہت ہو گیا, کاروبار بہت ہو گئے اور یہ فورن پہنچ گئے. ہر گھر کا کوئی نہ کوئی کویت, دبئی, قطر, ساؤتھ افریقہ, وینڈا, انگلینڈ, وہ میں جو قصہ سنا رہا ہوں صحابی کا جن کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی, وہ تو وہ اور ہے, آپ مت گھبرانا. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس محنت میں آئے, یہ جو راستہ چل رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے, اگر آگے بڑھ کر شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تمہیں جنت ملے گی. بخل بخل کیا کہا؟ بخل بخل, بھائی واہ, کام ہو گیا. حالانکہ کھجور کھا رہے تھے, کھجور کھانے میں تو کئی گھنٹے چاہیے نا. اب اتنا بھی انتظار نہیں, انہیں میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ ساری ہونے کے بعد ماسٹر صاحب اور یہ سب ذمہ دار عامر صاحب سب کر, ارے بھائی وہ اپنے اجتماع ہونے والا ہے تو اس وقت سے کون تیار ہو, میں کہ میری ساری کہیں کرائی تو ادھر پر پھینک دیں گے. اور اس کے لیے ہم کو ایک دن دو, ہم آپ کے آنے پر ادھر تشکیل کریں گے, ارادے کروائیں گے, ہے نہیں. آپ جن دن آپ آپ تو نقد دینا, بات نقد کرنا, تشکیل ہم کریں گے ادھار. اسی لیے گزر جمبو سے تعلقے والوں سے نقد کہتے ہوئے بھی, 4 مہینے سے زیادہ کہتے ہوئے بھی بہت ڈر لگتا ہے کہ نہیں بھائی اب یہ ان کے حالات ایسے نہیں رہے. وہ تھا وقت ایک جب جمبو سے تعلقے کو دعوت و تبلیغ کا ریزرو بینک کہا جاتا تھا, یاد ہے مولانا ایسا محمد صاحب پالن پوری, بھائی فضل کریم صاحب, بھائی یوسف, حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری, اللہ ان کی سب کی مغفرت فرماوے, قاضی صاحب ہمارے نور اللہ برکاتہ, قاضی عبدالوہاب صاحب, وہ جمبو سے تعلق کر کہ مولانا صاحب جب جاؤ, جب جو چاہو, نقد ملکوں کی جماعت چاہو تو علماء بھی, پڑھے لکھے بھی, عوام بھی, اور ایک مرتبہ میں کاوی میں بیان کر رہا تھا, کوئی بول نہیں رہا تھا, تو حاجی موسیٰ بابر اللہ ان کی مغفرت فرماوے, کمر شاہ اپنا گام نیت ترتی بیچے کہ لوگوں کو ابھا تھتا شرمائی گھیر بولاوی نے چائے پائی نے پچھی نام ہو جائے مر چھوکرا جیسے پوجس اپراتی کرتی, تو یہ تو وہ جگہ تھی سمجھے. لیکن اب یوں کہا کہ کام میں سستی آ گئی ہے, کام میں کا کوئی سستی آئی. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, میں بیٹھا ہوا تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت وہ ہمارے یہاں کام بیٹھ گیا ہے. کیا کہا؟ حضرت ہمارے یہاں کام بیٹھ گیا ہے, دعا فرمایا. حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی بیچارے کام کو کیوں بدنام کر رہے ہو, وہ تو اسی طرح کھڑا ہے, تم کہو نا ہم بیٹھ گئے ہیں, اپنا بیٹھنا نہیں کہہ رہے. تو ایسے ہی وہ آئے تھے وہ 10-11 وہاں کے کام میں اور اس میں اور اس میں. وہی بات ہے میرے دوستو, نعمت کی قدر پر اللہ نعمت دیتے ہیں, اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں, اور جب ناقدری ہوتی ہے تو اللہ اکبر. وہی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. یہ امت تو ساری امتوں سے بڑی ہے اور خیر امت ہے. بنو اسرائیل سے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, او میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, تمہارے اِجْعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ, جتنے نبی اور پیغمبر اللہ پاک نے بھیجے آدھو آدھ نبی, یعنی گھر گھر نبوت تھی, وَجْعَلَ فِي مُلُوكَ, نبوت بھی اور بادشاہت بھی, دین بھی اور دنیا بھی, دونوں چیزیں چار دی. پر آگے ہی کہا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, اللہ نے تمہیں جو دیا ہے وہ تو تمام جہانوں میں کسی کو بھی نہیں دیا, جیسے اس امت کو, اس امت کو جو دیا ہے وہ کسی اور پہلی امتوں کو نہیں دیا. لیکن سب سے پہلے یہ کہا تھا نعمت کو یاد کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے, مدینے والوں کو بھی اللہ پاک نے یہی کہا تھا, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو, تم تو انسان کو مار کر اس کی کھوپڑی میں اس کا خون بھر کے پیتے تھے, اب تمہیں اللہ نے ایسا بھائی بھائی بنایا کہ اللہ رسول کا کٹر دشمن مدینے میں آتا ہے تو تمہاری زندگی دیکھ کر کے یوں کہتا ہوا جاتا, کاش ہم کو یہ زندگی ملے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ملی. تو اس امت کو تو اللہ نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. لیکن بنو اسرائیل جو اخیر میں, اللہ تو اللہ ہے اس کے ضابطوں میں, اخیر میں جب وہ حد سے باہر ہو گئے, کونو قردتن خاسئین, جاؤ بندر ہو جاؤ, ذلیل بندر, پوری قوم اہل ہو, نعمت کی ناقدری. لیکن یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور آپ کا طفیل ہے کہ اس امت کو اللہ پاک ایسا عمومی کوئی عذاب نہیں دیں گے جیسے پہلی امتوں کو, کسی پر پتھر برسائے, کسی کو زمین میں دھسایا, کسی کو بندر بنایا, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, ہم مدینہ منورہ میں تھے تو ایک ساتھی نے کہا کہ آج آپ کو مدینہ میں وہ جگہ دکھاویں, وہ جگہ لے جائیں, تو کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے رات کے وقت میں مسجد میں تشریف لائے, تو آپ مسجد میں نہیں ہیں, گھر میں نہیں ہیں, جنت البقیع قبرستان وہاں گئے تو وہاں نہیں, مدینہ اس وقت جو بہت محدود, سارے چار کونے چھان مارے کہیں وجود, بہت بے چین, کیا ہوا اللہ کے رسول کا, بہت اس سے دیکھا کہ ایک غار تھی بہت گہری, پر اندھیرا تو تھا, رات کا اندھیرا, غار کا اندھیرا, اور اس وقت میں کوئی روشنی روشنی کا, بہت اس سے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں, یہ صحابی کھڑے رہے, آپ فارغ مت ہو ملاقات کرتے, بہت لمبا سجدہ, انہوں نے سوچا اچھا پھر آتا, تین مرتبہ گیا اور آئے, چوتھی مرتبہ جب آئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے, دیکھ کے یا رسول اللہ چمٹ گئے, کیسے کیسے خیالات اور کیا کیا ہمارے تو, اس نے گھیر لیا تھا, اللہ کے رسول کیا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سجدہ کیا. اس وقت تک میں نے سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے وعدہ نکل لیا، پیارے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے، کوئی ایسا عمومی عذاب نہیں دیں گے. اس امت کو تو بہت اللہ نے دیا ہے، ہر فرد امتی ہے، اس لیے نعمت کی قدر پر. اب قرآن کیسا دیا، ساری آسمانی پہلی کتابوں کا سارا علم اور مزید بڑا، نبی کیسے، قبلہ کیسا، اللہ پاک جس محنت کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے. اور نبی کون ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی بالکل معصوم بے گناہ، اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. پھر ان کی صفات، ان کے لیے ان کو اللہ پاک بھیجتے تھے جن کی، یہ اس امت کی شہادت، اس کی ایک ایک یعنی بیل جوتتا ہے، بولنا نہیں آتا ہے، اپنا دستخط نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضور کا امتی ہے، اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں یہ لے کر گئے. اسی لیے آپ نے صاف فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہماری نبیوں کی اور پیغمبروں کی پوری جماعت، ہم اپنے پیچھے والوں کو پیسے کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں وہ علم اس کا وارث بنا کر جاتے ہیں. اس امت کا بچہ بچہ اس علم کا وارث. کتنی بڑی سعادت امت کے امت نبی کے نائب ہیں، نبی کے وارث ہیں. پوری امت، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار. اب پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار، جیسے گھر کا بڑا سارے گھر کے بچوں کا ذمہ دار، کہ امت تو ساری امتوں کے سردار ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن امت کو امت کے حوالے کیا. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور بہت بے چین، سارے جمع ہو گئے، حضرت کو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے یوں پوچھتا ہوں کہ میں نے اور تم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، جہاں ہم رہتے ہیں، جن گھروں سے ہم نکل کر آئے ہیں، جن محلوں سے نکل کر آئے ہیں، اس وقت ان کتنے گھروں میں اور کتنے محلوں میں نماز قضا ہو رہی ہوگی اور کب سے ہو رہی ہوگی؟ کہیں 10 سال سے، کہیں 20 سال سے. پھر فرمایا کہ اب یاد کرو اس حدیث کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، وہ جو نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں یا قضا کر لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں اور انہیں گھروں سمیت جلا دوں. یہ کون؟ نبی سراپا رحمت کہ چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، یا تو اتنی رافت و رحمت ہے، اور یا نماز کے ضائع ہونے پر، قضا کرنے پر اتنا غصہ ہے. اب یہ ہمارے سارے پرانے ہیں، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50، جو جب سے جہاں ہم ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے نمازوں کا کیا ہو؟ پھر حضرت نے فرمایا وہ دوسرے حدیث یاد کرو، 2 منزلہ کشتی، نیچے والوں کو اوپر پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، بظاہر میں ہے نا سارا، آپ تو سارے پرانے تعلیم خود کراتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، نیچے والے اپنی جان بچانے کے لیے کون تھکے کون پچے، جیسے ہاں ہاں تو گشت ہو ہی جائے گا، گشت ہوتا ہی رہتا ہے، آج کی بات نہیں ہے، ہم نے تو جب سے گاؤں میں ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے ہمارے تو دادا بھی طبیعت میں تھے، ابا بھی، تو ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اطمینان، تعلیم ہو ہی جائے گی، ہوتی رہتی ہے، ہماری مسجد میں برابر ہوتی ہے، تو نیچے والا اپنی جان بچانے کے لیے تھکنا نہ پڑے، اور دوسری طرف ہوشیاری، بہت ہوشیار آدمی ہے یار، کہاں تھکنا اوپر جانا، بہت ذہین آدمی ہے، نیچے ہی کھول لیا، یہ ذہانت یہ ہوشیاری، فرمایا کہ یہ تو اس کو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھ رہا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب نے اور تشکیل والوں نے ڈورے تو بہت ڈالے تھے لیکن میں بھی تو ہوں، کیسے صاحب بچ گیا، فرمایا تھا منویا سب، اس کے نیچے سوراخ کرنے پر جو ڈوبیں گے وہ صرف وہ نیچے والے نہیں بن گے، اور اس پر غصے میں اور جلال میں فرمایا تھا اگر یہ ہوتا رہا تو تمہیں تمہاری تہجد لے ڈوبے گی، اگر اس کو سوراخ کرنے دیا اوپر والوں نے، تو اوپر والے تو وہی ہے نا جو چار مہینے اور چلے اور ہر سال کے چار مہینے اور ملکوں کے سفر، اور نیچے کے نمبر ہی نہیں آ رہا ہے برسوں ہو گئے، مطلب چھاپی میں اجتماع ہوا تھا 1962 میں، اس وقت لگایا تھا، اور کالکا تو مل صاحب تم کو تو خود بھی یاد ہوگا 64 میں ہوا تھا، مولانا یوسف صاحب آئے تھے الحمدللہ 64 سے 74 84 94 4 اور 17 خالی 55 سال ہوئے، زیادہ نہیں ہوئے کاوی کے اجتماع سے، اور وہ جس کو چاہے کوئی دھوکہ دے دے، اس آج کل دھوکہ تو گاہک دکاندار کو دھوکہ دیتا ہے، دکاندار گاہک کو، مالدار غریبوں کو، غریب مالداروں کو، یہاں تک کہ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، بہت دے رہے ہیں لوگ، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، جتنی چاہے میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر لیں، سامنے والے کو مطمئن کر دیں، اللہ تو جانتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا واقعہ بیان کر دیجئے، ان کو سنا دیجئے جس کو ہم نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، جیسے ہمارا یہ تعلقہ گاؤں گاؤں گھر گھر ایک ایک خاندان، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ سابرمتی جیل سے رہا ہو کر آئے تھے، ہمارے گاؤں کے قاضی کے منشی محمد حسن وہ بھی چار تھے جیل میں، تو انہوں نے کہا کہ باپو میرے گاؤں تو جانا پڑے گا، تو حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ قاضی آئے تھے، حضرت کا قاضی کا جلسہ ہوا، پھر سارا سفر ہوا تھا اپنی چوکڑی میں، سارد دیولا بھڑکودرا چھوڑ کئی جگہوں کا، کھلی کرامت تھی وہ حضرت کی کہ اس سے پہلے حج میں جو جاتے تھے وہ اکا دکا بالکل بڈھا جبکہ ایسا کر تو سکتا نہیں، حج فرض ہے تو اکا دکا ہمارے علاقے میں آدمی حج کرتا تھا. مولانا یعقوب صاحب قاسمی جو اس وقت انگلینڈ میں ہیں, ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ, اور یہ حضرت آخری کھیپ تھے. اس کے بعد مدرسوں میں جانا بھی نہیں. حضرت کے اس سفر کے بعد سب سے پہلے 28 آدمیوں کا قافلہ حج میں گیا تھا, اور اس کے بعد پھر اب ہمارا اس چوکڑی میں کوئی گاؤں اور گاؤں کا کوئی محلہ عالم سے حافظ سے اور اسی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی محنت سے کوئی گھر خالی نہیں. ہر جگہ یہ ہے نعمتیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ آیات, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, اس آدمی کے بارے میں آپ سنا دیجیے, بہت نوازا تھا, بہت نوازا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, چپکے سے سرک گیا, چپکے سے سرک گیا, ایسا صاف بچ گیا, نہ بھی نہیں کہا ہاں بھی نہیں. ایک مرتبہ وہ جو کاوی کا اجتماع ہو رہا تھا نا, تو حاجی موسیٰ بابر نے مجھ سے کہا تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, من صاحب تشکیلیں تو میں نے بہت کی, تمہارے بھائی یوسف لاٹس, اللہ اس کی عمر میں برکت دے شہد دے, بہت اچھا زندہ ولی آدمی ہے ہمارا گھر کا خاندان کا, اس وقت تک اس کا میں نے کیا ہوا کہ کبھی نہ نہیں کہا, کبھی نہ نہیں کہا, اور کبھی گیا بھی نہیں کہ بھائی میں سب کی تشکیل. لیکن ماشاء اللہ تو ہر آدمی کو اللہ پاک, پھر وہ اس کی تشکیل ہوئی تو راج پیپلا, تو اپنے یہاں تو راج پیپلا تو بالکل بہت ہی کھڑ علاقے جیسا, تو اس نے مجھے خط لکھا تھا وہاں میں نظام الدین میں جانا, مولوی صاحب جنت جنت جنت جلتی ہوئی تھا یہاں, وہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا, اس نے کہا, اس نے لکھا تھا شہری افطاری سب بچوں سے ہوتی ہے اور کچھ نہیں ملتا ہے, لیکن وہ چلا اللہ نے اس کا ایسا قبول کیا کہ نادر علی صاحب کے ساتھ جو وقت رہنا کیا ہوا, اور اس وقت ماشاء اللہ امریکہ میں امامت بھی کرتا ہے, خطبہ بھی دیتا ہے, اب قرآن وہاں ایک مصری قاری تھے ان سے بہترین قرآن بھی سیکھا, اب ایسے بیٹھے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں بھی کام کر رہا ہے کمپیوٹر سے, غیر اللہ کی طرف سے. تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا, نہ نہیں کہتا, بہت خاص طور قرآن کو تو اللہ تعالیٰ چونکہ پرانے تو پرانے ہی ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں بھوپال میں ظہر کے بعد حضرت جی کو لٹا کر کے جا رہا تھا, کہاں میں نے کہا تو پرانا میں میری بات ہے, حضرت خانا وہ پرانے کیا ہو گئے جو ظہر کے بعد جمع ہو جائے, پرانے ظہر کے بعد بھی جمع ہو کرتے, وہ تو ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اتنے خوبصورت انداز سے سرک گیا کہ تشکیل والوں کو ملاقاتیں روزانہ ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتیں بھی ماشاء اللہ ہوتی ہے, اور برابر یاد دہانی بھی ہوتی ہے, بھائی یہ تمہارا ہفتہ ہے 3 دن کا, اور وہ تمہارا 4 مہینے تم نے کہے تھے ہر سال کے, اور اب تمہارے چلے کا وہ آ گیا, لیکن اتنا خوبصورت طریقے سے سرکتا ہے کہ نہیں یار پکچر بہت اس کو مطمئن کر دیتے ہیں. اللہ تو اللہ ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس آدمی کا واقعہ سنا دو جس کو ہم نے بہت نوازا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, چپکے سے سرک گیا, جیسے ہی یہ سرکا فَأَتْبَعَهُ شیطان, شیطان تو ہر وقت تاک میں لگا ہی رہتا ہے, کس کا پانی کہاں مرتا ہے, جیسے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں دنیا بھر کے ایڈریس ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے نمبر ہوتے ہیں, ایک آدمی کسی اجنبی شہر میں گیا, اس کو کسی MBC میں جانا ہے, کسی ہوٹل میں جانا ہے, کسی کے آفس پر جانا ہے, تو ٹیلی فون ڈائریکٹری جو ہوتی ہے اس میں سب نمبر ہوتے ہیں, اور اب تو گاڑیوں میں وہ بھی وہ لگا ہوا ہوتا ہے, مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا ہے, تو وہ بتاتا رہتا ہے یوں جاؤ یوں جاؤ یوں جاؤ, اور وہ پہنچ جاتا ہے. تو جیسے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں ہر جگہ کے ٹیلی فون نمبر, کیسا ہی اجنبی آدمی ہو اور کیسی ہی اجنبی جگہ ہو پہنچ جاتا ہے. شیطان کے پاس ہر ایک کا نمبر ہے. باپ کا پانی کہاں مرتا ہے, بڑے بیٹے کا کہاں مرتا ہے, چھوٹے والا کیا گل کھلائے گا, اور بیچ والا ماں کو ابا کو بھائیوں کو کیسے نچائے گا, وہ سب وہ جانتا ہے. اس لیے سب کے پاس ایک راستے سے مل جاتا, ہر ایک کے پاس وہ جانتا ہے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. ابا سے کچھ کہلوا بھائی ان کہہ رہے نا کوتیا وہ تو پھاکی جو ہے نا حمزہ بھی نے پڑھو تمہیں حمزہ ہو تمہیں لے جاؤ. باپ بیٹے کے پاس گئے, یار یہ تو لوہا چاہے تو مہینے تک مار مار کتنی نہیں پی لوں پہنے پی لوں. اپنے کو بچانا یہ سب شیطان. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان پیچھے لگ گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان کا تو کام قسم کھا کے آیا ہے, جب تک جہنم رسید نہیں کروں گا سانس نہیں لوں گا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, تباہ ہو گیا. اللہ یوں کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم چاہتے تو اس کو اس راستے سے اتنی ترقی دیتے کہ اس کا ایمان, اس کا تقویٰ, اس کا توکل, اس کے اخلاق, اس کا علم و عمل, اس کی حسن معاشرت, اس کا لوگوں کے ساتھ کا برتاوا, اللہ کے ساتھ کا ذاتی تعلق, وہ خود اتنا اس کو اونچے اٹھاتے کہ دنیا حیرت کی نظر. یہ وہ لڑتا ہے, یہ وہ آدمی ہے. اللہ اکبر, کیا ترقی کی ہے, کیا اس کی دعا ہے, کیا اس کی نماز. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم چاہتے تو اس کی اتنی. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, لیکن بجائے اللہ کا غیبی نظام موافقت میں آ جائے, اللہ چاہ لے, اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جائیں, اس کے بجائے اخلد الى الارض, زمین کو دیکھا اس میں یہاں پیٹرول ہے, یہاں سونا ہے, یہاں تو زعفران اگ سکتا ہے, یہ تو بہت قیمتی زمین ہے, یہاں تو نمک کے اگر لگا سکتے ہیں, کیا لگتے ہیں یہاں تو یوں ہوتا ہے. اخلد الى الارض واتبع ہوا, جو جی میں آیا, حلال حرام جائز پڑوسی چھوٹے بڑے سب سے آنکھیں بند, مرنا ہے مرنے کے بعد خدا کو جواب, سب سے آنکھیں بند. اسی لیے جو حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی شروع میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بہت اچھے ہو, بہت اچھے ہو, بہت انکم علی بینۃ, تمہارے پروردگار کی طرف سے تم بالکل واضح راستے پر. کب تک؟ جب تک تم میں دو بیماریاں نہیں پیدا ہوئی, ایک حب العیش, ہر چیز میں اے ون کہتے ہیں نا آج کل, کیا کہتے ہیں, مکان ہو تو اے ون, گاڑی ہو تو اے ون, کپڑا ہو تو, شادی ہو تو, ولیمہ ہو تو, حب العیش, ہر چیز میں سب سے نمبر لے جانے کی کوشش. وسکرت الجہل, جہالت کا نشہ, جانتے تو ہیں نہیں, ہوں بہت جاؤں چل. اس کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا آکس کے ندانت, آکس کے ندانت و مدانت کیوں مدانت, ابد در جہل مرکب حبی مانت, جانتا ہے نہیں اور یوں سمجھ رہا کہ میرے جیسا تو کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں. یہ تو کبھی علم کی شاہراہ دیکھ نہیں سکتا, یہ تو جہالت کے سمندروں ہی میں ڈبکیاں کھاتا رہے گا. اس لیے سب کچھ معلوم, اس وقت میں فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, आज के परमांश तुम्हें वो सब मालूम, सिर्फ वाक्य सही नहीं, सिर्फ कुलवल्ला सही नहीं, और 30 साल से नमाज पढ़ता है और पहली शर्त में पढ़ता है, कभी ख्याल भी नहीं आया। जब तुम्हारे में ऐशो इशरत का और जहालत का नशा, जहालत 3 दर्जे की होती है, न जानना जहालत, गलत जानना जहालत, और जानते बूझते ऐसे हो जाना जैसे जानते ही नहीं, ये 3 जहालत है। न जानना जहालत, गलत जानना, जो हुआ जो हो रहा जितना होगा अल्लाह ही के करने से हुआ है। अरे पैसा आता तो सही जी यार, वो आता करा करो, क्या कहते हैं, पैसा आता अपनी बाहर इसलिए सही क्यों, मुठका खुदा है तो नहीं। ये 5 वक्ता नमाजी तहज्जुद गुजार बोल रहा है, वो नहीं बेचारा जिसको दस्तखत करना नहीं आता, अल्लाह बहुत नाराज होते हैं। अरे वो तो मेरे उनसे कांटेक्ट थे, खाली फोन किया था, आपने देखा तो अल्लाह बेकार हो गया, अब वो कुछ नहीं करता, ये अफसरान करते हैं, ये पैसा करता है और ये ताल्लुकात करते हैं। हम कलमे के एतबार से बहुत कमजोर हो गए हैं, इसीलिए बार बार कहते हैं सुबह से शाम तक अल्लाह ही से होता है, अल्लाह ही सब कुछ, अल्लाह ही से सब कुछ, कोई कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं। उसको बोलो भी, सुनो भी, और तन्हाई में सोचो भी, और फिर क्या भिखारी भीख मांगता होगा उस तरह एलाइस ईमान के हकीकत दे दे। हम तो न जाने तेरे कितने गैरों को अंदर बिठा रहे, इसलिए कि सबसे पहले तो ईमान है। मेरे दोस्तों, हम इस वक्त में नियामत की नाकदरी में, मैं एक मरतबा सोच रहा था अभी थोड़े दिन की बात, ये जो हम कहते रबर रहमान सुनाए, जो भी दुआ मांगता है, जो भी दुआ मांगता है वो चाहे रबर रबर रहमान सुनाए जनता ऐसे क्या कहता है। मैं खुद सोच रहा था अपने लिए, जुल्म ना किसको कहते हैं, जुल्म किसको कहते हैं, जुल्म कहते हैं वज़ुउ शय्ई फी गैरे महलिही, चीज को उसके गैर जगह में रखना ये उस चीज पर जुल्म है। ये चश्मा आंखों पर लगाने के लिए है, इसको पैरों पर रखना ये इस पर जुल्म है। जान माल और सलाहियत, इस पर अल्लाह ने इख्तियार दिया है। ये जान माल और सलाहियत कहां लगनी चाहिए, नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम। अरे अगर तुम कहो कि नहीं हमारा तो कारोबार, हमारे तो धंधे, हमारे तो बच्चे, तो सहाबा उनके पास नहीं थे कि नमूना तो वो है। अब हर आदमी अपनी डायरी देखे, 20 साल की, 50 साल की, 60 साल की, मेरे जैसा 70 साल की, वक्त कहां लगना था कहां लगाया, क्या बोलना था क्या बोला है, क्या सोचना था क्या सोचा है, पैसा कहां खर्च किया है। तो जुल्म तो मुसलमानों को बहुत जुल्म हो रहा, मुसलमानों में मुसलमान तो खुद जालिम है, इनको तो न वक्त की कदर है न पैसे की, जो जी में आया। इसीलिए अल्लाह ने वला किन्नहु अखलद इलल अर्द वत्तबा हवा, ये जमीन आसमानी निजाम को भूल गया, अल्लाह के गैबी निजाम को भूल गया, वो अल्लाह का गैबी निजाम, दुनिया और दुनिया के सामान, और इसके लिए जो मन में आया। फमतलहु कमतलिल कल्ब, जिसने अल्लाह के गैबी निजाम को भुलाया, अल्लाह के गैबी मददों को भुलाया, अपनी मनमानियों के पीछे पड़ा, उसकी मिसाल तो उस कुत्ते की तरह है कि बोझ डालो तो भी हांफता है और न डालो तो भी वो तो जबान निकाल के हांफता रहता है कुत्ता। क्या भी ये ऐसा ही है, इसके सामने सब कुछ हो रहा है, हैं? क्या करें अब हम, क्या करें? तुझे तो अल्लाह ने वो मेहनत दी थी कि तेरे हाथों, तेरी अपनी तो बनती, तेरे हाथों लाखों की बनती। इसीलिए तो मौलाना जिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इंतकाल से पहले मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया था, यूसुफ एक मेहनत है, अगर इसी नहज पर इन्हीं उसूलों के साथ कुर्बानी की मिकदार बढ़ाते हुए, रातों का रोना बढ़ाते हुए, अपने को कुछ न समझकर उम्मत के साथ खैर खाही करते हुए और आम इंसानियत पर तरस खाते हुए अगर इसको करते रहे तो सदियों तक के इंसानों की हिदायत के राज इस मेहनत में छुपे हुए हैं। और उससे पहले यह फरमाया था कि अगर खेल बनाओगे तो खेल जरा खत्म हो जाएंगे। आज इलाका तो बहुत मशहूर है तबलीग के एतबार से, जम्मू से तालुका हो क्या रहा है, माशरत बेपर्दगी कितनी बढ़ रही है। शादियों का खर्च कैसा हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था दोस्तों किसी को नहीं, हर एक को अपने बारे में फिक्र करने के लिए मैं अपनी फिक्र करूं। और फिर चूंकि अल्लाह ने उम्मत की जिम्मेदारी दी है, अपनी बनाते हुए हर एक की बने, इसके लिए अल्लाह ने ये मेहनत दी। अब हम इस मेहनत ही के लिए अपने आप को बचा रहे हैं कि सबके लिए काम आएंगे, सबके लिए हमारे पास वक्त। मौलाना उमर साहब मिसाल दिया करते थे ना कि ट्रेन में चार सीटें, चार आदमियों के बैठने की सीट है, चार बैठे हुए हैं, रेल चल पड़ी, एक आदमी चलती रेल में चल गया, इन्होंने देखा क्या हो, ये तो अपना जानने वाले, आ जाओ भाई, चार तो बैठे हैं, रास्ते में लोग खड़े हैं, तुम आ तो जाओ। उसको बुलाते हैं, जरा सा दो को आगे किया, दो को पीछे बैठ जाओ। क्यों? चार की सीटों पर तीन बैठे हैं, एक आदमी आता है, भाई ये नहीं साहब वो आ रहे, झूठ, इसको बैठने नहीं देना। क्यों? ये अपने वाला नहीं, जिसको अपना समझा उसके लिए तो चार की जगह में पांच मिनट के निकल आई, जिसको अपना नहीं समझा तो तीन बैठे जगह है फिर भी उसके लिए जगह नहीं है। हमारा मामला इस मेहनत के साथ इस वक्त में ये हो रहा है, सबके लिए वक्त है, सब चीजों के लिए पैसा है, मुल्कों की तश्कीलें हो रही है, चार चार महीने की तश्कीलें हो रही है, यानी शादियों में अफ्रीका तक शिरकत के लिए शादियों में। अल्लाह, मैं तो अभी न्यूजीलैंड जब गया था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, मुझे एक दफे हंसी आई, वो याद आया कि ये क्रिकेट खेलने वाले न्यूजीलैंड में जाते हैं, तो मेरी सभा ने यार ये इतने बेवकूफ है यहां तक खेलने आते हैं, इसलिए कि हम जब गए थे तो फ्लाइट 14 घंटे की मुसलसल। ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि यहां तक खेल लिया, मौल साहब तो मैंने खबर न थी, वो मुझे कह, उनको तो पैसा मिलता है, खिलाड़ियों को पैसा मिलता है, इसलिए आता है। अभी एक अजीब बात को पढ़ रहा था मैं, नवाब भोपाल ने एक मस्जिद बनाई बहुत खर्चे से, नमाज में कोई आता नहीं, तो वहां एक पीर साहब की हजरत की नंदनिया साहब मौलाना हजरत शाह याकूब साहब मुजद्दीदी रहमतुल्लाह, उनके पास नवाब साहब कहते हैं हजरत तो जब मस्जिद तो बहुत खर्चे से बनाई है लेकिन कोई नमाज ही नहीं आता। तो पीर साहब ने फरमाया कि दीवार चुन दो, یعنی دیوار بند کر دو اور دروازے کو تالے لگا دو. حضرت میں تو نماز آوے اس کے لیے پوچھنے آیا ہوں. فرمایا دیوار چن دو دروازے بند کر دو, ایک آدمی کو 1000 روپے دے کر اندر بٹھا دو اور صرف اتنا اعلان کر دو کہ اس مسجد میں ایک آدمی ہے وہ پیسے تقسیم کر رہا ہے, لوگ دروازے توڑ کر اور دیواریں پھاند کر جائیں گے. تم نے مسجد تو بنائی, مسجد میں آنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز کی فضیلت وہ تو بتائی نہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں میرے دوستوں کہ اللہ پاک نے اللہ کا ضابطہ ہے نعمت کی قدر پر نعمت بڑھاتے ہیں. دیکھو میں نہیں کہتا, میں تو خیر میری تو ملاقاتیں بھی کم ہوتی ہے اور آنا جانا بھی بہت کم ہوتا ہے, لیکن علاقے کے بارے میں خاص طور پر اپنا تعلقات ہے جی, بگاڑ فساد خرابیاں ہر لائن کی کہ کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں, کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں. معاشرہ ہمارا ہاتھ سے جا رہا ہے, معاملات میں جو خرابی ہے, نمازیوں کے پرسنٹیج دیکھو, آبادی دیکھو اور نمازی دیکھو کہ جو نمازی ہیں وہ کہ دوستو ہمیں تمہیں یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے کہ آپ کی برکت سے امت کو استغفار ملا ہے, جیسے حدیث میں ہے فضائل کی کتابوں میں ہے, اللہ پاک جب کسی علاقے کے لوگوں کے گناہوں سے ناراض ہو کر ان کے لیے عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں اور وہاں 3 قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں تو اللہ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں, روک دیتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے والے, آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے, اور راتوں کو اٹھ کر توبہ استغفار کرنے والے, کہ جب تک امت یہ کرتے رہیں گے. خود قرآن میں ہے ماں کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ہم امت قوموں میں عذاب نہیں دیں گے, اور آپ کے بعد اگر آپ کی امت استغفار کرتی رہی توبہ کرتی رہی. لیکن ہماری توبہ کون سی؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفارنا یحتاج الی الاستغفار, ہماری تو توبہ سے بھی توبہ ہے, ہم جو توبہ کرتے ہیں ہماری تو توبہ سے بھی توبہ ہے. اللہ نے کیسی دعوت کی محنت, کتنے بڑے بڑے مدرسے اور دینی ادارے, کیسے علماء, یعنی ایک ساتھ ساری نعمتیں اللہ نے دروازے پر جمع کر دی, تبلیغ بھی, علم کے ادارے بھی, خانقاہیں اور مشائخ اور بزرگان دی, یہ سب. لیکن بھائی وہی بات, ناقدری پر اللہ پاک نعمت لے لیتے ہیں, قدر ہوتی ہے. اب جیسے حسد علاقہ بہت مشہور ہے, مجھے ایسا باہر ہوں یا دور یا کبھی کبھی آنا ہوتا ہے, لیکن کارگزاریاں سے پہنچتی ہوں, سب لوگوں میں حسد بہت بڑھ گیا ہے. میں 4-5 دن ایک ہفتہ ہوا شاید, ایک واقعہ عجیب پڑا ہے کہ جو حسد کرتا ہے نا, اس لیے کہ آدمی جب بھی محنت کرتا ہے 24 گھنٹے میں جب بھی ہاتھ پیر ہلانے کو محنت کہتے ہیں, تو آدمی جب محنت کرتا ہے تو کچھ باہر بنتا ہے کچھ اندر بنتا ہے, باہر بھی دونوں طرح کا سامان بنتا ہے, نفع کا بھی اور نقصان کا بھی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسانوں کو راحت ہوتی, اور زہریلی چیزیں بھی انسانوں ہی کے ہاتھ سے بنتی ہیں, وہ باہر بنتی ہیں. ایسے ہی اندر بھی دونوں طرح کا سامان بنتا ہے, یہاں سے لے کر اللہ تک کا راستہ کھلتا چلا جائے اور قدم ہی قدم پر رکاوٹیں اور اپنے ہاتھوں جہنم دونوں بنتی ہے. تو پڑھ رہا تھا حسد کے بارے میں, ایک بادشاہ تھا, پاشا کے تخادم مقرب ان کے جو اس کا ایک آدمی تھا بہت ہی قریب اگر کہیں راجان ڈاڑی والے نے ان کے اوکے نہیں تھے راجا کا ڈاڑی والا ہے سچی تو بدو تھا تو بہت ہی اس کا فرما بردار غلام اور خادم اس سے حسد ہوا ایک آدمی کو یار یہ تو پاشا کا اتنا مقرب ہے تو اس کی تو آج کل پوزیشن کو بہت لوگ چل نہیں ہماری پوزیشن بنے اور ہماری پوزیشن بن نہیں سکتی جب تک کہ ان کے ڈاؤن نہ ہو ہماری لڑکی کو اچھا ٹھکانا جب ملے گا جب اس کی کو گھر بٹھا لیں ہمارا کاروبار جب چلے گا جب اس کا دیوالا پھونکے حسد تو اس بادشاہ کے اس آدمی سے ایک آدمی کو حسد ہوا کہ یہ بادشاہ سے دور ہو اور میں قریب ہو جاؤں کیسے کر ایک دن بادشاہ کے پاس آ کے کان میں بادشاہ سلامت یہ جو ہر وقت جی حضور کرتا ہے نا آپ کو معلوم ہے آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے میرے بارے میں جی حضور یہ لوگوں میں یوں کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے تو بدبو آتی ہے اچھا جو عام طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کام کے بہت کچے ہوتے ہیں اب تم کو یاد کیا مول صاحب تھا میں نے ابھی کون کہتے ہیں بڑے لوگ تحقیق نہیں کرتے جنہیں جے کدو تبلیغ میں دی جی جو سنا وہ لے کے بھاگے تحقیق کرو یہ حسد والی بات سنا اس سے پہلے ایک بات سنا دو لوگوں میں بہت مشہور اور لوگوں سے بہت سنا لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے ہندوستان پاکستان وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور مولانا الیاس صاحب چھری لائے اور کہا کہ اگر قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو گمراہی ہے آپ مجھے قتل کر دیجئے اللہ کے آپ کو اجر ثواب ملے گا لوگ بہت کہتے تھے لیکن میں ایک دن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا خیال آیا میں کہ حضرت تو شروع میں نے پوچھا کہ حضرت لوگ یہ کہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے بالکل اب میرے جان میں جائیں حضرت نے فرمایا کہ ہاں حضرت مفتی صاحب تشریف لاتے تھے ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اندر سے دروازہ بند کر دیا گھر میں اترنے کا راستہ تھا گھر میں گئے اور اتنی لمبی چھری لائے چھری سامنے رکھی اور حضرت مفتی صاحب سے یوں کہا اگر میرا کام کا طریقہ اس کے اصول اور اس کا نہج قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو یہ گمراہی ہے تو گمراہی تو واجب القتل جو گمراہ ہو آپ مجھے قتل کیجئے اللہ کے یہاں آپ کو اس کا اجر ملے گا اس لیے کہ میرے پیچھے تو لاکھوں ہوں گے تو سارا گمراہی کا دروازہ بند ہو جائے گا اس پر حضرت مفتی کبریات اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ حضرت کا بہت زبردست عالم تھے مفتی اعظم آپ کے کام کو اس کے اصولوں کو نہج کو اور آپ جو کام کرنے کا طریقہ جو آپ نے بتایا اس طرح دو گشتے ہیں جو تعلیمیں فضائل کی کتابوں کی تعلیم اور مہینے کے تین دن یہ جو شرح آپ نے بتایا ہے خوب غور تدبر سے دیکھا کسی کے لیے بھی آپ نے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی جب تک یہ حضرت جی سے میں نے نہیں سنا اس وقت میں نہیں کہتا تھا ایسے ہی تعلیم سب سے پہلے ہمیں حضرت جی نے بتائی وہ جگہ بتائی مسجد میں جا رہے تھے جماعت رخصت کہنے کہ یہ ہے وہ جگہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ مسجد میں تعلیم کرو یہ مشکات شریف جو ہے اس کے 8 باب پورے 6 نمبر ہیں اس میں کہ میں مولانا یوسف صاحب، قاری رضا حسن صاحب، مولانا احتسام علیہ صاحب اس وقت جو تھے ہم سب آئے. تھوڑی دیر کے بعد مولانا انجا صاحب رحمت اللہ تشریف لائے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضرت تعلیم کی غرض، تعلیم کا مقصد، تعلیم کی غایت. حضرت نام تعلیم کا مقصد ہے، تعلیم کرو، باتیں مت بناؤ. یہاں ماشاءاللہ کتاب کھول کے جو تقریر شروع ہو جاتی ہے تو بچائی کتاب کو یہ سب بتایا. وہ آٹھ باب مشکات کے میں نے اور مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کے مطلب بہت برکت دے، بہت برکت دے، 20-25 سال اس کتاب سے عربوں کی تعلیم کرائی ہے. اب اس کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا. منتخب ابواب، ابواب منتخبہ جو علماء ہے وہ سمجھ لیں گے. آٹھ باب جس کو بڑے حد نے پڑھ. خیر میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستوں کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہے نہایت، لیکن اس وقت ہمارے علاقے میں ساتھیوں میں خود یعنی پرانے ہیں، کام کو جانتے ہیں، کس کس اور یہ بات اللہ خود یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاخرجتم. ایمان والا تم سے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمینوں پر بوجھ بن جاتے ہو. کیا دنیا کی چیزوں سے آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے؟ اور پھر الا تنفروا یعذبکم عذاب. جن کو اللہ خود ایمان والا کہہ کر خطاب کر، جن کے ایمان کو اللہ ایمان کہے اس سے زیادہ بڑا ایمان ہوتا ہے. لیکن ایک تقاضا، ایک موقع، اور آگے جو کہا ہے یعذب، یا نکلو ورنہ دردناک عذاب دیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دردناک عذاب کیا ہے، جس چیز کو آدمی اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے میں بہانہ بناتا ہے. عذر نہیں، عذر کے لیے تو بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھتے پڑھو، کہتے ہوئے بھی پڑھو، اشارے سے پڑھو. عذر کی تو شریعت میں بہت گنجائش، بہانہ بنانا، جان چرانا، اپنے کو بچانا. جس چیز کو آدمی اس تقاضے پر بہانہ بنا کر اپنے کو بچائے گا، اللہ اس کا وہ کام ہونے ہی نہیں دیں گے. اب یہ میں کہتا ہوں کہ تو تھرمامیٹر ہے، ڈاکٹر صاحب کو آدھا شکنی ہو رہی ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، ہاتھ پیر گرم ہو رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب تو خود ہی اپنا تھرمامیٹر لگا کے دیکھ رہے. ہاں میں بھی کہہ رہا تھا کیا بات ہے، 102 ہے، اس لیے ہے جلدی سے دوا کھاؤ. ڈاکٹر صاحب کے ابا کو ہو تو اسپرین تو کھانی پڑے گی، بخار کی گولی ہے نا. تو یہ سب ہمارے بڑوں نے جو بتایا ہے نا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں بیت المقدس، بیت المقدس والوں نے یہ لکھا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ ملک ایسے آدمی کے ہاتھوں فتح ہوگا کہ جب وہ آئے گا تو اس کے پیر ننگے کیچڑ میں سنے ہوئے ہوں گے، موزے لٹھیا میں پیرو ہوئے کندھے پر ہوں گے، ایک پانچا اونچا ہوگا، ایک نیچے ہوگا، لیکن ملک اس کے ہاتھ. وہ حضرت عمر تھے، ان کے پاس وہاں سے پیغام آیا. تو وہاں اس وقت میں چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت فتنے ہوئے، 2.5 سال میں حضرت صدیق اکبر ان کا انتقال ہوا تو پھر اور مسئلے. اتنے تقاضے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جانے کی گنجائش نہیں تھی. حضرت خالد بالکل ان کے ہم شکل تھے، ان کو بھیجا. وہاں والوں نے دیکھ کے کہا کہ ہیں تو بالکل ویسے ہی، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں، ان کو نہیں لے سکتے. اب جا رہے ہیں، حضرت عمر کا موقع ہوا، ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے. امیر المومنین جہاں جا رہے ہیں ان لوگ تو بہت، آپ کے کرتے پر تو اتنے پیون ہیں، اس میں آپ نیا سوٹ پہن لیجئے، آج کل کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ نئی نئی چیزیں جو چلتی ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو بہت جلالی اور شیطان بھی اس راستے سے نہیں جا سکتا تھا، لیکن عجیب بات اس عورت نے جب کہا تھا کہ میرا اور امیر کا تھا اللہ کیا حساب ہوگا، کیا بات میرے بچے بھوکے اور وظیفہ بند کر دیا اور یہ ہوا وہ ہوا، تو اس پر فجر کی نماز جو پڑھائی تھی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے تھے، پچھلی صف تک آواز جا رہی تھی اور نماز کے بعد داڑھی پکڑ کر عمر اللہ نے تجھے لوگوں پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے بچے بھوک میں اس طرح تل ملا تو اللہ کو کیا جواب دے، جلالی بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس راستے سے عمر جائے گا شیطان نہیں جا سکتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اتنی اونچی استعداد کا ہے، عمر اللہ کا نبی ہوتا ہے، لیکن اپنے بارے میں کتنا ڈر رہے ہیں، بڑوں کا کتنا احترام ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نیا سور پہننے کو کہا، بھئی ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح، امین و حاضر اللہ کے نبی کے بعد تمہارا ایک مقام ہے، میں کچھ چو چرا نہیں کر سکتا، اچھا دے دو، نیا تو پہن لیا، لیکن نیا پہننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے بھائی ابو عبیدہ دل بدلتا نظر آ رہا ہے، جیسے ہم لوگ جمعے کو استری والے کپڑے پہن کے آتے ہیں جمعے کو سجدے میں جاتے ہوئے پانچ چھ کیسے کرتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، نماز چاہے خراب ہو جائے ابھی پہن کے آیا ہوں استری ہے، استری خراب ہو جائے گی، تو وہاں تو دل اتنا صاف تھا۔ پھر دو باتیں کہیں، یہ تو کہنا نیا سوتے ہیں، یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی نا اتنا مارتا کہ کھال ادھیر دیتا، لیکن حضور نے تمہارا ایک مقام بیان اس لیے چھوڑ دیا۔ اور آگے یاد رکھنا ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، کوئی ہم کو تو گھر کا نوکر رکھنے کو تیار نہیں تھا، یہ جو ابھی امیر المومنین بن کے جو ہم جا رہے ہیں یہ تو کالی کملی والے کا دامن تھامنا کا نتیجہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر اگر دوسرے راستے پر آئے جو خدا دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، کام کے جو اصول، کام کا جو نہج، کام کے جو طریقے بڑے دے کر گئے ہیں اسی میں ہماری حفاظت ہے اور کام کی بھی حفاظت ہے۔ نئی نئی چیزوں پر تو حضرت عمر ہوتے تو کوڑے مارتے، نئی نئی چیزیں نئی نئی چیزیں، اسی لیے سیدھا سادہ کام ہے، قربانیاں بڑھانی ہے، اپنی اپنا فکر کرنا ہے ہم کہاں ہیں۔ اب میں تو ایک دیر اتنی بات کہوں بھائی آپ لوگوں سے، عام لوگ ماشاء اللہ بہت ہماری مسجد میں تعلیم ہوئی فضائل ذکر میں، ایمان کے جو شعبے ہیں 70 سے اوپر، وہ حدیث سنی میں نے کہا یار یہ حدیث تو بالکل ایکس رے مشین ہے، ایکس رے مشین کی بات تو یہ نہیں کہ بھائی اگر ڈاکٹر صاحب کی کڈنی میں اسٹون ہے تو بتا دے گی نہیں بتا دے گی، ارے بولو نا آپ، اب کوئی اس کو مشین کو شرم دلا، بے شرم بھی آیا جرمنی سے تجھے یہ لائے تھے، اتنے پرانے ہیں اور تم کہتے کہ 3 سال سے 2 سال کا سلائی نہیں لگا ہے، میں چلا گیا، میں تو مشین کی بات کر رہا تھا، تو کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے اس گردے میں پتھری ہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ دیکھو جی میرا کام تو یہی ہے، تم تو ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ابا اگر کھڑے ہو جائیں اور ان کے اگر پتھری ہے تو میں تو وہ بھی بتا دوں گی، 20 سال کا پرانا ہو یا 10 سال کا، ہے نہیں، یا کام کا ذمہ دار مسجد کام کو لے کر چلنے والا، میرا کام وہ حدیث کہتی ہے یہ ایمان کی کس سطح پر ہے، ان میں اللہ کا کتنا خوف ہے، ان کی آخرت کیا ہے، کیسے جا رہی ہے، ایسے ہی ہماری دعوت کس ہے، کس کے کتنا سال سے، کس کے کتنے سال سے، اب یہ جتنا مجمع ہے مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے گہرے بال میں منہ ڈالے، میرے 4 مہینے کب لگے تھے، سال کا چلا کتنا پابندی سے لگتا ہے، یا کتنے سال ہو گئے ابھی تک نہیں لگا، میرے مہینے کے 3 دن کا ہفتہ کون سا طے ہے، کب لگتا ہے، میں نے خود اپنی مسجد کا عمومی گشت کب کیا ہے، ایسے سارے پرانے ہیں نا، یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم، میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے کھال ہے نا چمڑی، اس نے اندر کی ساری چھپا رکھی ہے، ورنہ کوئی برابر میں کھڑا بھی نہ ہونے دے، ایسے ہی اللہ نے علاقے پر ستاری فرما رکھی ہے، بہت پرانا بہت اچھا ریزرو بینک، ایسے لوگ تبلیغ دعوت مدرسے علماء پرانے، اللہ نے ستاری فرما رکھی ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اسی پر میں وہ آپ کو قصہ سنا رہا تھا، یاد آیا حسد کا، تو اس کو اپنی پوزیشن کا مسئلہ ہوا کہ میری پوزیشن بنے اس کی ڈاؤن ہو، اس وقت علاقے میں یہ بہت چل رہا ہے، حسد بہت آئی، توبہ ہمارے پاس ساری کارگزاری آتی ہے، تو کہہ دیا پاشا سے، کیا وہ تو یہ باتیں بنا رہا ہے کہ لوگوں آپ میں بدلو، تو پاشا نے پوچھا کہ پتا کیسے چلے گا، حضور بنا آپ دیکھیں نا، اب جب آپ کے پاس آئے گا نا ناک پر ہاتھ رکھ دے گا، اچھا یہاں سے نکلا کہہ کے پاشا کے دکان بھر دے، اب اس سے ملا، یار تم کو تو اللہ نے یہ دیا ہے نا، کیا قدرت کا نظام ہے، بہت دنوں سے جی چاہتا تمہاری کوئی دعوت کرنی، بہت اچھا، خوب لہسن اور پیاز کا سالن کھلایا تو لہسن میں تو بو آتی ہے، اپنے وقت پر جب یہ پاشا کے پاس گیا تو بات کر رہا تھا، اچھا تو یوں ہاتھ رکھ دیا، پاشا نے کہا یار اس کی بات تو بالکل صحیح ہے، کم وقت نے میرے بارے میں پتا نہیں کیا کیا، تو پاشا کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی کے لیے انعام وغیرہ دیتا تھا تو خود اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا تھا، پرچہ لکھ دیتا تھا اور گورنر کے پاس بھیج دیتا، گورنر دیتا تھا، تو اس نے پرچے میں لکھ دیا کہ اس کو فوراً ذبح کرو اور اس کی کھال میرے پاس بھیجو، وہی ملا جس نے دعوت کی، کہاں تو پاشا سلامت کی خدمت میں ہوں، انہوں نے رکا دیا ہے، وہ پہنچا، اور یار تم تو روز پہنچاتے رہتے، لاؤ میں پہنچا دیتا ہوں، تم لے جاؤ، لے گیا، گورنر نے پڑھا کہ اس میں تو آپ کو ذبح نہیں ہو سکتا ہے، وہ پاشا صاحب سے ایسی، پاشا ایسا کچا نہیں ہوتا، اس کی بات بہت پکی ہوتی ہے، وہی کاٹا کھال اتاری پاشا کے پاس پہنچائی، پاشا حیران، میں نے کس کی کہی تھی اور یہ کیا، اس کو بلایا، یہ کیا ماجرا کیا ہے، حضور میں تو ناک کے ہاتھ اس لیے رکھی تھی کہ میں نے لہسن کھائی تھی، آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے ہاتھ رکھا تھا، میں تو آپ کا نمک خوار ہوں، اس پر لکھا ہے کہ حاسد کے لیے اس کا حسد ہی اس کی تباہی کے لیے کافی ہے، کسی کو کچھ جواب دینے کی ضرورت نہیں، سمجھے، یہ مرض بہت بڑھتا تھا، میں نے اس پر کہا کہ کچھ باہر بنتا ہے کچھ اندر بنتا ہے، اندر ایمان کتنا بنتا ہے، اللہ کا خوف کتنا بنتا ہے، آخر کا فکر کتنا بنتا ہے، اور قبر کے عذاب ثواب کا کیا ہوتا ہے، ہائے پیسہ، ہائے دولت، ہائے زمین، ہائے ہائے ہائے، یہ اندر کتنا بنتا ہے، یہ کسی کو کسی کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا تھرمامیٹر خود ہی لگا کر کے ٹیمپریچر دیکھ لے، میں اپنا دیکھوں آپ اپنا دیکھوں، اللہ نے ایسے وقت میں اتنے بگاڑ کے وقت میں یہ سادہ اور آسان سی محنت دی ہے، جیسے کوئی بالکل ایسا مریض کہ جس کو سارے ڈاکٹر جو کہہ دے بھائی اس کا علاج نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں اتارا کہ جس کے لیے علاج نہ اتارا ہو. اس وقت امت کا جتنا بگاڑ، اب پھر دوبارہ کہوں گا، ہمارے اس تعلقے کا جتنا بگاڑ، اس کا علاج دعوت ہی میں ہے، دعوت ہی میں ہے، دعوت ہی میں ہے، اس کے اعمال ہی میں ہے. ہر ساتھی اپنے بارے میں فیصلہ کرے مجھے چار مہینے لگانے ہیں اور اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. اب تک جتنی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگنی ہے اور آگے اپنی ترتیب بنانی ہے. اب ہمت کر کے فرما. شان ہر مسئلے کا حل اس محنت میں سمجھو تو اس کے لیے ہر حال میں وقت ہے. جی کہ اللہ پاک نے بہت بڑا کرم فرمایا، ہمارے ذمے محنت کی ہے، نتیجہ ہمارے ذمے نہیں کیا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا لا تکلف الا نفسک، یعنی نبی آپ اپنے آپ کو پابند کر لو. اب یہ جتنے ہیں سب سے پہلے بھی اب سارے تعلقے کی آبادی اتنی ہے، سارے تعلقے کی آبادی اتنی ہے، اگر یہ پہلے اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ کر لیں تو ان کے ہاتھوں دوسرے ان سے ڈوبنے ان شاء اللہ تیار ہوں گے. لیکن یہی نہیں بول رہے ہیں، حالانکہ تعلق اتنا ہے، یعنی یہ یوں خالی بیکار بیٹھے تھے تو آ گئے، ایسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ. لیکن اس کا اعلیٰ سامنے آیا، ساتھیوں نے کہا، ساتھی قربانی لے کر آئے، تو وہ شیطان تو شیطان ہے، وہ تو پیچھے لگا ہوا ہے، ایسے ایسی سجاتا ہے کہ آدمی کو ہمت کر کے کھڑے ہو جائے. مسجد اتنے ایسے ہوں جن کے ابھی تک چار مہینے ساتھ نہیں لگے، چاہے وہ دس سال سے پندرہ سال سے سالانہ چلا دیتے ہوں، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جاؤ جن کے ابھی تک چار مہینے نہیں لگے. بالکل بے خوف آپ کھڑے تو ہو جاؤ، پھر میں آگے راستہ بتاتا ہوں. پہلے کھڑے تو ہو جاؤ جن کے چار مہینے نہیں لگے ہیں. ماشاء اللہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس سے آگے کا دروازہ کھولیں گے. نقد اس مہینے کے تین دن دینے کے لیے کون تیار ہے؟ وہ کھڑے رہے. اس مہینے کے تین ہمارے کام پیکار ہر گاؤں والے بھی ماشاء اللہ سے دن تیار کے کرنا سبھی چاہتے ہیں، لیکن رہن سہن معاملات یہ جو چیزیں تو بہت ہی کمزور بلکہ کیا کہنا چاہیے، معاشر جس کو کہتے ہیں سماج ہمارا ہے نا، وہ بھی اور معاملات میں بھی. اور یہ ایسی چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حیات بابرکت کی آخری ظہر پڑی، ظہر کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے، اپنے شہزاد بھائی حضرت فضل ابن عباس تھے، ان سے کہا کہ بھائی فضل لوگوں کو اکٹھا کر سب ہو گئے. آپ نے فرمایا لوگوں میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب ہے، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے یہاں لے لے، آخرت میں تو بہت مشکل ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، میرے تین درہم آپ پر ہیں، نہ کسی نے ان کو بے ادب کہا نہ کچھ کہا. حضور نے فرمایا بھائی فضل ان کے تین درہم. ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور فلانے وقت آپ نے فلانے کو مجھ سے کھجوریں دلوائی تھی، ابھی تک میری کھجوریں نہیں. بھائی فضل ان کی کھجوریں. ایک سو ابھی کھڑے ہوئے، آپ نے فلاں موقع پر مجھے چونکا مارا تھا، بھائی تم ہی بدلہ لے لے. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا, آپ نے تو چادر اوڑھ رکھی, چادر اتاری. یعنی سوچو صحیح کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہے. جب آخرت کا فکر ہوتا ہے نا حضور, یہ حضور کا ارشاد, یہ حضور کا عمل میرے اور آپ کے لیے عبرت کی اور رہبری ہے کہ جتنی چاہے تہجد پڑھتے ہوں جتنے چاہے چلے, مسئلہ آخرت کا بہت اہم ہے. اور وہاں ایک دن میں بڑودے میں جب ہم جمع تھے تو مولانا ابراہیم صاحب سے میں نے پوچھا, حزب العظم میں ایک دعا ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ کروں کہ تو اس کو معافی نہ کرے. کہ ایسا کیا گناہ, ایسا گناہ تو کفر ہی ہے. پہلے مولانا کہا کہ کفر صرف اس کی معافی نہیں ہے. میں چلا گیا, پھر مولانا نے مجھے بلایا کہ ہاں حقوق العباد اس کو اللہ بھی معاف کرے گا, اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. وہ جس کا حق ہے وہ یا تو اس کا حق دو ورنہ یا وہ معاف کرے. میرے دوستو اس لیے اس سارے کا مسئلہ تو اصل آخرت کا ہے. جو جس کو جو چاہے کہہ دے, جو جس کی جیسے چاہے کر لے, مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنا ہے اور یہ اتنا ہی جتنا اللہ کا خوف ہوگا, جتنا آخرت کا فکر ہوگا اتنا ہی حقوق العباد بھی, رہن سہن بھی, حیا, پردہ, اخلاق ہے. اس لیے جب وہی بات ہے, دنیا بہت پھیل رہی ہے, کاروبار بھی بڑھ رہے ہیں, کمائیوں کی شکلیں بھی بہت ہو رہی ہے. مجھے خوب یاد ہے ایک مرتبہ اپنے ہی علاقے میں 7 سال مسلسل قحط سالی ہوئی تھی. تو جو بڑی عمر والے ہوں گے ان کو یاد ہوگا, 7 سال بارشیں ہوتی تھی, کبھی کالے چوہے کبھی سفید چوہے, کبھی بارش ہی نہیں ہوئی. لوگ بہت ہمیں خطوط بھی لکھتے تھے, کہتے بھی تھے حضرت جی سے دعا کرا, حضرت جی سے دعا کرا. میں ایک دن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت علاقے میں بہت پریشانی ہے اور 7 سال ہو گئے. اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ ان کو دل کی آنکھیں دیتے ہیں. چھوٹتے ہی میری بات سنتے ہی حضرت نے فرمایا مولوی صاحب علاقے والوں سے کہو کہ سود کی لعنت سے نکلے, یہ ساری لعنت ہے علاقے پر سود کی. اب یہ جو لونیں پاس ہو رہی ہے نا اور اچھے اچھے مشورے دے رہے ہیں, یہ لعنت ہے. میرے دوستو حلال کا لقمہ, حلال کی کمائی, اس لیے کہ لقمے کا اثر ہوتا ہے آدمی پر. اس لیے ہمیں تو یہ دین کی محنت دے, سارے دین کے لیے ہے, صرف چند عملوں کا نام دین نہیں ہے. کھانا کمانا رہنا سہنا اللہ کے ساتھ کا تعلق, یہ جتنے فرائض ہیں سب اللہ کا حق ہے, ایسے اللہ کے بندوں کا حق ہے. ماں باپ کا, بھائی بہنوں کا, بھی بچوں کا, پڑوسیوں کا, علماء کا, عوام کا, خواتین, ہر ایک کے حقوق ہیں. اور وہ قیامت کا میدان ہے جس میں سگی ماں بھی ایک نیکی کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس لیے دوستو خالی باتیں بیان ہو گیا, مجمع ہو گیا, تشکیلیں کچھ ارادے ہو گئے, اتنا نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگنی ہے, توبہ کرنی ہے سچی, اور اللہ پاک ہمیں دیندار بنائے, اصل دیندار بننا ہے. اور دین سیکھیں گے علماء سے, ان سے ہمارا رابطہ ہو. زمین کا دین الگ ہے, کاروبار کا دین الگ ہے, گھر کا دین الگ ہے, بہو بیٹیوں کا دین الگ ہے, یعنی اپنی ذات کا یہ سارا سیکھنا بھی ہے, اس کو زندگی میں جگہ بھی دینی ہے اور اسی کے ساتھ پھر اس کی دعوت بھی دینی ہے. اس لیے اپنے آپ کو یہ فالتو وقت میں جو ہمارے 10 وہاں بیٹھ جاتے ہیں, 5 یہاں بیٹھ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا اعلان تران کی باتیں کرتے ہیں, کیا فائدہ وقت ضائع کرنے سے؟ یہ تو ظلم ہے, اپنے پر ظلم ہے, اپنا وقت ضائع کر. اس لیے اپنے آپ کو پابند بنائیں, نمازوں کا بھی اہتمام ہو, فرائض کا, واجبات کا, سنتوں کا, اور ادب, اخلاق, رہن سہن, اور اس سب کو کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے جو تیری شان ہے. ہم کیا, ہمارے سجدے کیا, ہم کیا, ہماری نمازیں, ہماری تبلیغ, ہماری دعوت. جتنا استغفار کریں گے اللہ, دو چیزیں اللہ کو پسند ہے, نعمت کی شکر گزاری اور گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, اللہ تمہیں بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ. بھائی چلے کے لیے 30 دن 30 تاریخ سے جماعتیں بڑھ گئی, جلے میں چلنے کے لیے زون میں پیدل جماعتیں, بولا ہمت کر کے جو جانے کے لیے تیار ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں, اور جن دیہاتوں والوں نے جماعتیں بنائی وہ بھی بتائیں. ہمت کرو, زون میں جانا ہے چلے کے لیے 30 تاریخ سے, کرو ہمت ماشاء اللہ. 30 تاریخ سے ضلع میں جانا ہے پیدل جماعتیں, ہمت کرو. نکلو پہ تسلیما. پروردگار ہمارا اول آخر سب تیرے سامنے ہے, تو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے اندر بھیتر کیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے, ہماری اگلی پچھلی سب تجھے معلوم ہے. اے اللہ, ہم اپنی طرف سے, ہم ہمارے سب کے ماں باپ کی طرف سے, بھائی بہن اور بی بچوں کی طرف سے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے ایک ایک فرد کی طرف سے, اے اللہ, ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. امت کو معاف فرما دے, ہماری سب کی بخشش فرما دے, ہم بہت گنہگار ہیں. تیری ہی دی ہوئی جان, تیرا ہی دیا ہوا مال اور تیری دی ہوئی صلاحیتیں, اے اللہ, پائچے چڑھا چڑھا کے ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہے اور تیرا مقابلہ کیا ہے. کیا گھر اور کیا کاروبار, اے اللہ, کیا گلی اور کیا محلہ اور کیا شہر اور کیا گاؤں, اے اللہ, کیا راتیں اور کیا دن. اے اللہ, جس طرح ہم نے نافرمانیاں کی ہے تجھے ایک ایک معلوم ہے. اے اللہ, ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہماری تو توبہ ہی مشکل ہے بناوٹی. اے اللہ, تو ہمیں توبہ کی حقیقت تشریف فرما, ہماری توبہ کو قبول فرما لے. تو نے اپنا بندہ بنایا, تو ہمیں جانور بنا سکتا تھا, انسان بنایا, مسلمان کے گھر پیدا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. اے اللہ, اس دعوت تعلیم شاید محنت کے ساتھ تو نے ہی اپنے کرم سے لگایا. اے اللہ, تو دینا بھی جانتا ہے, دے کے چھیننا بھی جانتا ہے اور چھین کے پھر دینا بھی جانتا ہے. بابا آدم اور بابا علیہ السلام سے تو جنتیں تو نے دی تھی, چھینی تو نے تھی, توبہ بھی تو نے ہی دی, اور تو نے سارا واپس دے دیا, اور سارے نبیوں کے سردار کو بھی ان کی اولاد میں پیدا کیا. اے اللہ, تو آج بھی اسی کرم کا عادی ہے, قریب کرم فرما دے اس پورے علاقے پر. اے اللہ, جو تیری پہلی رحمتیں تھی, جیسے پہلی تیری عنایت کی نظر تھی, اے اللہ, لوگ اس کو مثال نہیں کرتے تھے, ہم نے ہی ہمارے ہاتھوں, اے اللہ, سارا بگاڑ کیا ہے, ہمیں معاف کرنا ہے, ہماری وجہ سے بگاڑ آیا ہے. اے اللہ, تو ہمیں معاف کروا دے. ہم دنیا ہی میں لگ کے رہ گئے, آخرت سے آنکھیں بند کر لی, تجھے اور تیرے نبی کو, اے اللہ, جس طرح ہم نے کیا ہے معاف فرما دے, ہم سب کی بخشش فرما دے, پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ, ہونے والے ضلع کے اجتماع کو اور جہاں جماعتیں چل پھر رہی ہیں, اے اللہ, جنہوں نے ارادے کیے ہیں سب کے لیے آسان فرما دے, قبول فرما لے. اے اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما, تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. ہم تو نفس و شیطان کے بن کے رہ گئے, وہی ہمیں نچا رہے ہیں, اور انہوں نے ہم کو لقمہ بنا لیا ہے, جب جو جی میں آیا. اے اللہ, معاف فرما دے, ہمیں نفس و شیطان پر قابو نصیب فرما, ان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما, جسے تیرے کرم کا واسطہ, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, اے اللہ, ڈوبتی کو تیرانا اور کنارے لگانا تیرا ہی کام ہے. یہ امت اپنے عقیدے اپنی عبادت اپنے اخلاق و معاملات و معاشرت اپنی انفرادی اور اجتماعی اللہ اس دعوت کے عظیم شان محنت کے اعتبار سے اے اللہ کہاں سے کہاں پہنچ کیا کیا ہو گیا کیسے ہو رہا اے اللہ ایک دفعے اور کرم کی ہوا چلا دے ایک دفعے کرم کی نظر ڈال دے اجڑنے سے برباد ہونے سے اور بالخصوص یہ دعوت کے عظیم الشان محنت اے اللہ جو اتنے مجاہدوں قربانیوں آنسوؤں کے نتیجے میں ہم تک پہنچی ہمارے ہاتھوں اس کی جڑیں اکھڑے یہ کام برباد ہو اے اللہ اس سے تو حفاظت فرما دے ہمارے ہاتھوں کام کی حفاظت فرما ہماری بھی حفاظت فرما مسجدوں کو آباد فرما گھروں کو آباد فرما معاشرت کو پاکیزہ اخلاق کو بلند اپنی ذات سے ذاتی تعلق اپنا عرف اپنی معیت اپنی غیبی مدد شامل حال فرما اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سچی تو بڑھ جب اے اللہ وقت آئے تجھے معلوم ہے اے اللہ وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما ہر بری موت سے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس سے تو ہمارے سوال فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما تیرے جن بندوں نے ارادے کیے اندر میں ہے اور ان کی رکاوٹیں ہیں اے اللہ جس کی جو رکاوٹ جس کی جو پریشانی اس کو دور فرما دے بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جن کا ہم پر حق ہے کہتے رہتے ہیں اور کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہیں ہر ایک جائز تمنا کو پورا کرتا جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں بہت فکر مند پریشان ان کو بہترین علم نافع نصیب فرما مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی امت کے عقائد اور عبادات و اخلاق و معاشرے و معاملات کی جان مال عصمت آبرو کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما تو ہی حفیظ ہے اے اللہ چاروں طرف کا ماحول اے اللہ کیا دنیا میں جانور اور سامان بکتے ہوں گے جو امت کے عقائد کے سودے ہو رہے ہیں جوان کنواری بچیاں مرد عورتیں دولت مند تاجر اے اللہ ہر ایک خطرے میں تو جس کو بچائے گا وہ بچے گا اے اللہ ہمیں برباد ہونے سے بچا ہلاک ہونے سے بچا اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں بنا دے اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں بلا دے قیامت کے میدان کی رسوائی سے ہماری عبادت فرما دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری عبادت فرما ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما سفروں کو آسان فرما قبول فرما مثمر برکات و خیرات فرما عفو عافیت یسر و سہولت خیریت قبولیت کا معاملہ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.